Elfogták, mégis szabad lábon maradt. Valakinek a puskás, valakinek a közpénz. Semjén Balek matekozik. Bevezetünk titeket a túlvilágba. Mi történt? Hát a papaszita szabad lábon van. Én örülök neki. Én is nagyon örülök. Nem tudtam ki ezt tegnapig, amíg nem mondtad. Meg is nézhetjük, hogy mit mond papaszita erről. Mindenképp meg szeretném. Jó. Sziasztok, srácok! Minden rendben, reggel kezésbe vettük az ügyeket. Minden rendben, ez egy hülye félreértés volt, már nincsen fenn a papaszita. Sziasztok, papaszita vagyok. Srácok, elmondjuk Frankon, hogy arról volt itt szó, hogy volt egy lakcímváltozásom 3 évvel ezelőtt, és akkor volt egy pénzbírságom. Mi ez? Elmondja a papaszita, hogy mi történt, Ádám. Ne idegesíts. Ki ez a papaszita? Azt hittem, minden celebet ismerek, bazdmeg. Hát ez egy új celeb. Ezt a generációt még nem ismered, Ádám. Mi közlekedési kihágással vagy valamivel, ami 140 ezer forintra emelkedett. Én ezt most reggel rögtön beutaltuk a rendőrségre, és visszaigazoltam, vissza is vették a körözést, tehát már nem vagyok körözésen, nincsen semmi probléma. Sikkasztásnak megkérdeztük az eljáró tisztet, aki kiadta ellenem tegnap a körözésről, hogy ez miért sikkasztásnak nevezik. Erre az volt a válasza, azért, mert hogy az államkasszába én a pénzt elvettem, tehát nem fizettem. Be. Úgyhogy mindenkinek ajánlom, hogyha valakinek pénzbírsága van, fizesse be, akár 5000 forint, vagy 10000 forint, vagy bármennyi, mert sajnos ez a rendszer, ez valahogy így van fölépítve, hogy egyszer csak évek után nekem 5 évre visszakerülhet ez a pénzbírság, hogyha nincs befizetve bárhol, akkor egyszerűen körözési listára tesznek egy idő után, és megfog a rendőr, akkor visznek. Így meg egy átutalásunkba került, tehát 12 perc alatt elintéztük ezt a félreértést. Nagyon örülök. Mindenki nyugodjon meg, mindenre intéz, úgyhogy semmi sikasztásról nincsen szó, szóval jó? Szitott mindenkinek, csumi. Sziasztok! Ugye ez egy érdekes páros. De vettek utána egy iPhone 15 Pro Max-ot. Sikasztás X! Ez olyan fura páros. iPhone 15 Pro Max pipa. Megnéznél velük egy sorozatot, csak külön velük, hogy egy gyereket nevelne? Olyan, mint valami végjáték sorozatnak a főszereplői, igen. Nézd, van egy iPhone-ja. Nagyon jó. Mi a fasznak vett új iPhone-t? 14-es az teljesen jó, a 15 semmiben sem új. Még nem kell évente új telefont venni, 4-5 éve. Azért, mert kőgazdag, Ádám. És szeretné ezt megmutatni, hogy volt de pénze. De ha kőgazdag lennék is. De nem biztos, hogy elhinnéd neki, hogy van rá pénze, hogyha nem veszi meg. Igen, de ha kőgazdag is vagy, és nyilván azok vagyunk, de akkor sem akarok cseszekedni azzal, hogy átrakom egy új telefonba dolgaimat, ez annyira baszakolás. Ja, de ő szerintem ott fizet valakinek, hogy ezt megcsinálja ja, neki. Persze. Hát amúgy nem tudom, én vártam, hogy kisül ma reggelre, öreg papaszitáról, hogy itt mégis van valami, mert nem tudom, azért a sikkasztás az komolyabban hangzik. De hát úgy tűnik, hogy nem volt semmi. A TV2-n olyan tartalmak vannak fönn. Nézd, ez egy videó, ami arról szól, forró hangulat, Jákob Zoli bevallotta, szívesen megcsokolna az egyik lányt. Hát vele csokoloznék. Egy másodperces videó? Egy másodperces videót feltöltött a TV2. És ide is mondja, egy másodperc. Figyelj, ez már durvábban tolja a TV2, mint a TikTok. Érdekes, lehet, hogy rátapintottak egy új tartalomra. Lehet, hogy azt mondják, hogy mémesíteni lehet így. De közben, hogy egy TV2 playre rámenni, kinyomni a reklámot, megvárni, és akkor utána az egy másodperces, ez így nem olyan mémesíthető. Ez GIF-nek jobban működött volna. Igen, de még annak is szerintem egy kicsit rövid volt így. Mi van semmilyen, ne? Ugye beszéltünk az egyik nap arról, hogy Magyarországon a népszámlálás szerint megfogyatkoztak a keresztények, Semjén Zsolt pedig hát utána számolt, és arra jött rá, hogy szerintem a DK-s megfélemlítés miatt lettek kevesebben. Igaz, hogy 2001 és 2010 között is fogytak a keresztények, akkor még nem is volt DK. Hmm. Ez nem szavarta a teológus doktort. Biztos, a DK az megfélemlítette őket? Igen. És miért? Azt mondta, ja, mert hogy a DK-s vadai megkérdezte, hogy ez hogy van ez, hogy fogynak a keresztények. Hm? Arról tudom örömmel tájékoztatni képviselő asszonyt, hogy egyetlen következtetés kétségtelenül levonható a népszámlálási adatokból, nevezetesen az, hogy Magyarországon kereszténység a legnagyobb társadalmi rendező elv, a legerősebb identitásképző közösség. Hát attól függ, hogy honnan nézzük. Mert? Többen vannak a csése. Többen vannak a nem válaszolók. A legnagyobb identitásképző közösség az, aki azt mondja, hogy én nem mondom meg, hogy ezt mi a vallásom. Azt is megmagyarázom, miért van így. A kereszténydemokrata politikus szerint miért nőtt meg jelentősen a vallásosságról szóló kérdésre nem válaszolók aránya, azzal magyarázható, hogy most először névvel és címmel kellett részt venni a népszámláláson. A keresztény üldözés ebben az országban borzalmas. Így van. Azt írta, hogy megfelel, mint az önök pártja. Igen. Egyházak a szemben megnyilvánuló egyházellenes propagandáján. Én nem tudtam, hogy ilyen van a DK-nak, hogy egyházellenes. Hát az egyik prominens egyházellenes DK-s propagandista, az te vagy, Ádám, ugye bár. Ja, igen. Majdnem mondtam, hogy kezd szimpilenni a DK-t. El akarja nekem adni semmilyen a DK-t? Végre valami. A DK-nak nem sikerült, de szerintem ők is ilyen kereszténynek vallják magukat amúgy. Tudják, hogy azért a nyugdíjas közeg, akik szeretik őket, azért az megkérdezni egy Gyurcsány, azt mondja, hogy igen, hiszek Istenben, meg keresztény vagyok valószínűleg, nem? Igen, de közben csak mammonban hisz. De mondjuk ebben pont hasonlítanak a fideszes politikusok. Igen, ők sem igazából vallják ezt, hanem csak így mondják. Szerintem van egy okokozati összefüggés a között, hogy valaki csúfságot mond katolikus anyaszent egyház egyes műveleteire, meg a között, hogy mit csinál a katolikus anyaszent egyház. Mondjuk szittad volna azt a papot, aki Orbán Viktorért tart misét, hogyha nem tart Orbán Viktorért. Nem, valószínűleg nem jutott volna el a hír hozzám, hogy egy misét tart. Arra nem gondolta semmilyen Zsolt, hogy esetleg amiatt lehet, hogy már így nem akarja publikusan valaki magát kereszténynek nevezni, mert hogy nem járt templomba, mióta ilyenek történnek. Nyilván nem csak ez, ugye előtt is elkezdett csökkenni. Vagy csak felvilágosult az emberek. Ja, nem hiszem, hogy okosabbak lettünk. Viszont azt találtam, Ádám, nem tudom, hogy tudod, hogy mi a legnagyobb civil szervezet Magyarországon. Nem. Az Országos Horgászszövetség. Ja, tényleg, ezt mondta az apu, nem? Amikor egyszer itt volt. Igen, több mint 750 ezer tagjuk van. 750 ezer. Hiszem, ja, igen. Szóval végül is a harmadik legnagyobb közösség szervező erő a katolikus és a református vallás után a horgászat. Amúgy akkor neki kéne pártot alapítani. Mm-hmm. A horgászpárt. Azt meg is van, hova menne a szavazatom. Menő ilyen őszintén, ilyen, tényleg ilyen horgász arcok. Mm-hmm. Ilyen izében ilyen... Igen, és úgy látjuk, hogy itt tartják a pontját. Az egy olyan sport, ha nevezett, ezt sportnak nevezzük azt, ami, ahogy művelik csomóan, hogy egész nap ülnek meg bebasznak. Ez egy olyan tevékenység, aminek nagy része kell hozzá, hogy mondjam, türelem, egy kicsit a természetben ülsz, nyugat vagy. Úgyhogy van egy csomó pozitív része szerintem. Mi jó hatáson az ember, hogy egy kicsit nyugalomban van, kicsit elgondolkozik, beszélget. Szerintem egy szép dolog. De valószínűleg ezért fogja meg az embereket. Valószínűleg a nagy rohanó világ. Van, jól esik egy kicsit hátradőlni, és akkor csak így hallgatni a madárcsicsergést. Most kimehetsz csak úgy madárcsicsergést hallgatni, de úgy, hogy a pecázás, meg az egy közös program, úgy jobban lehet marketingelni. Amúgy valószínűleg ugye van, akiknek nagyon sport ez a horgászat, például a rapsicoknak, akik engedély nélkül horgásznak. Itt mondjuk kell futni, az valószínű. Ezt sem sokan mondnak. Nem tudom, róluk nincs hivatalos szám. Lehet, hogy nekik nincs rapsic szövetség. Ahhoz, hogy pecázni akarsz, be kell lépni. Mi a Pece szövetség? Vagy miért vannak igen. Pece szövetségben? Szinte még valakiket elfelejtett a Semmilyen Zsolt, akik nagyobb közösségszervező erő, identitásképző közösség. Ki? Az alkoholisták. Csokker azok, hogy lehet ilyet mondani? Hát az, aki mindig piál. Csak sérmengelni a magyarokat. Az, aki piál, többen vannak a piáló emberek, mint a keresztények. Most akkor ennyire a cigisek is lehetnének egy közösségszervező. Magyar cigis párt. Több cigit a parlamentben. Igen. De az, hogy valamilyen szenvedélybetegséggel érsz, az úgy érzed, hogy közösségszervező hatása igen. van. Ország két végében két ember egymásra talál, és így épp össze lesznek, te is alkoholista vagy. Szevasz, jó van. Az ellentéteket amúgy meg lehet beszélni egy sör mellett, ott mindenki jobban barátod, de közben egy csomó helyen meg az agresszió is fel tud erősödni, szóval olyanról nem tudom, hallottál-e, hogy emberek részegen verekedtek meg ilyen. Micsoda, történt ilyen? Egyszer azt hiszem, de biztos az egyik be volt szívva. De hát mondjuk a horgászokkal szerintem egész sok az átfedés itt. Amúgy lehet, igen. Bár nem hiszem, hogy mindenki bebaszni jár a tópartra. De... Nem mindenki, csak a fiatal, meg a idősebb. Meg aki azt mondja, hogy horgászik. Igen. Aki mohoztag. Valakinek vezetni is kell. Igen, szóval. Részegen. És akkor ezt hogyan akarod tovább fűzni pontosan? Jó, van ez így. Hogy viszont van, akivel többen lettek a keresztények, az pedig Sobert Norbert. Micsoda meglepetés. A GVH-s bírság után most egy interjújában megvallotta, hogy két dolog van vele mindig az edzésen, púzusmérő és Jézus Krisztus. Jézus Krisztus is hát ott van. Erre van ideje, így a kereszt a nyakában. De ugye az jó edzéskor egy ilyen nyaklánc, hogy nem szokták levenni. Hát az ilyen edzéseken azért ez működhet. Milyeneken? Ahol nem körbe kell szaladgálnod, meg beleakadhat. Ez szép dolog, hogy ott van vele mindig Jézus Krisztus. Mindenkinek kell egy személy edző. Két éve. És Jézus Krisztus azért ki volt pattintva, szóval... Azért ez rendben van, Jézus Krisztus. Jézus Krisztus teste feszes, mint egy úszóban. Én oké? Nem? Én úgy tudom. Ez is egy kárt nem volt. Lehet, hogy erre gondoltam, hogy ilyen a izmos tetszik, mint a Jézus. Azt mondta, igen, ő megtért Jézus Krisztushoz. Igen. Kibassza magát. God damn! Összegyűjtöttük itt a szerkesztőség, viszont hogy melyik vallásba érdemes átpártolni, úgy mint a Sobert Norbert a kereszténységhez. Csak azt szeretnénk megnézni, hogy mit kell tenned ahhoz, hogy mit kapj a túlvilágon. Gyakorlatilag ilyen ajánlat összehasonlítás. Mit ajánlanak, és ehhez milyen kötelezettségeid vannak? Ez lesz a tier list. Ennél sokkal milyen több vallás van amúgy. Hát nem mondom, hogy random, de össze lett válogatva néhány vallás. Ez most egy ilyen pitch lesz. Na jó, kezdjük az elsővel. Az első vallás a sintoizmus. 120 millió fő. Ez egész jó. Szóval ez a sintoizmus, ugye ez egy ősi japán többisten hívő vallás. Úgy tartják, hogy a körülöttük lévő természeti környezetnek, de akár a tárgyaknak, vagy a természeti jelenségeknek is vannak istenségeik. Nincs egy ilyen teljesen elválasztott isteni világ, hanem az isteni világ az részben átfedésben van az emberek világával. Ezt tetszik amúgy. Volt ez a társasjáték, amiben ilyen japán mitológiai szörnyekkel kellett lenni, meg nem tudom. A felkelő nap. Igen, ott egész sokat tanultam erről. Szóval megosztanak a vélemények, hogy milyen túlvilág van a sintoizmusban, mert nyilván más vallások is hatással voltak rá. Tehát az egyik nézet szerint van egy ilyen Yomi nevű komor föld alatti birodalomba mennek a halottak, ahol csak ott hemperegnek, és akkor ott halottak. Bármikor? Hát, hogyha meghaltál, akkor utána így oda. Jó, de hogyha nagyon jó voltál, valami jutalom, hey! Nincs. Mi? Nincs. Csak a földi életre koncentrálnak a japánok. Nem jelenlegi... betegek a japánokban. A japánok jelenlegi munkamorájából is láthatóan. A minél magasabb munkavégzés a cél. De érted, hogyha azt gondolom, hogy csak hemperegni megyek az alvilágba, akkor miért akarnék agyon dolgozni magam? Pont az elég, hogy ki kéne élvezem a földi életet. Nem tudom, tehát itt úgy tűnik, hogy azért az elért eredmények számítanak. És de... itt van, hogyha mondjuk állandóan orgiába veszek részt, akkor rosszabb lesz, hogy gondolom, nincs. Igen. Miért? Gondolom. Hát biztos, hogyha sok embert megölsz. Jó, de azt mondtad, mindenki ugyanoda kerül. Na hoppá, keresztkérdése. Igen. De hát attól még a megítélésed az ugyanúgy megmarad, és amúgy meg a halállal fel is emelkedhetsz isteni lényé, hogyha nagyon ügyes voltál. Na, itt már érzem, akkor itt van valami jutalom belengedve. Mennyire ügyesnek kell lenni hozzá? Hát gondolom, nagyon. Viszont amúgy a lelket is tisztán lehet tartani mindenféle rituálékkal, szóval van azért itt tennivaló a munkán kívül is. A kedvencem azt mondja, a túlvilággal kapcsolatos modern sintó elképzelések alapján a szellem túléli a testi halált, továbbra is segíti az élőket, tehát még a halálodból is vissza tudsz. Utána is dolgoznom kell, jó? Igen, 33 évig, utána viszont beolvadsz a háttér zajba, az isteni lélekben. Nem tudod, olyan félelmetesek a japán horrorok. Egyes nézetek szerint az ősi szellem, meggondolom, hogyha eléggé ügyesen haltál meg nem tudom, akkor egy ilyen nagyobb szellemmé válhatsz. A hegyekben laknak, ahonnan leszállnak, hogy mezőgazdasági eseményeken részt vegyenek. Ez egy csábító, nem? Na jó, én majdnem B-t mondtam, de vannak szimpatikus részei, de nem ígér annyira. Szóval itt azt nézem, hogy mit ígér, és célra. Nem. Most, hogy mondjam, ez olyan, mint amikor most kaszkóra kerestem biztosítót. Fontosan anyám! Hogy nézem, hogy mit ajánlanak, és ez úgy érzem, hogy nem erre akarok befizetni. Ennek vannak szimpatikus részei, de én nem érzem azt, hogy mondjam, ez a 33 év, meg hogy vissza kell járnom ilyen szocialista, kommunista eseményekre. Hát traktorozni, igen. Na, mondjuk az nem rossz. Meg a szüreti bárra eljöhetsz. Jó, és utána beleolvadok a fotelbe, vagy mi? Hát nem, csak egyszerűen megszűnsz létezni. De miért pont 33 év? Az a krisztusi kor. Még össze most nézem. Vannak ilyen meseszáma. Következő a jainizmus, az baloldalt, az a kéz, mert nem akartam 4,2 millió fő, hát ennél 100 vallás van több fővel. Ez olyan különleges, hogy kiválasztottátok, hogy annyira jó. Hát most ilyen szempontból akkor a zsidóság se került volna be a judaizmus, mert az 15 millió. Azt mondja, egy olyan ősi aszkétikus eredetű vallás és filozófia, ami már az írott történelem kezdetekor létezett. Magát az örökkéval univerzális igazságok gyűjteményének tartja. Az erős szakmentesség az kritikus. Aha. Ők ezek a palik, akik Indiában az arcukat eltakarva ilyen maszkkal maguk előtt sepregetve az utat mászkálnak. Ugyanis senkit és semmit nem szabad bántaniuk. Krumplit se ehetnek, mert hogy azzal megölik a növény. Akkor mit tesznek? Hát olyan részeit növényeknek, amiktől a növény nem szenved. Mondjuk gyümölcsöt. Au. Mondjuk ezt nem tudom, hogy dögöt ehetnek? Nem, még dögöt se. Amiben az élőlény nem hal be. Jó, de egy halott élőlény, már meghalt élőlény. Kutyalábát levágom, nem biztos, hogy belehal. Lehet, hogy kutyalábat ehetnek. Akkor Judit szerint, hogyha... És ha véletlenül rálépnek egy bogára, akkor kirendesznek. Jó, de hogyha véletlen. Hát, hogy akkor mehetnek gyóni, gondolom. És a szúnyogot se csapják le? Nem. Pedig azért az van szerintem Indiában pár. Viszont akkor most kiderült, hogyha a helyi dögkutatóknál láttok egy embert turkálni a dögök között, az valószínűleg nem egy jainista hívő ember lesz. Ez azért kemény, hogy még egy bogára sem értékelem az igyekezetüket, de úgy érzem, hogy nem túl reális kitűzés. Azért mi is a természet részei vagyunk, és ennyire nehéz kivonni magad. Ez, hogy mondjam, az evolúció nem ennek kedvez, ennek a hozzáállásnak. Hát nehéz lehet így élni. Igen. Meg ugye egy csomó munkát nem végez. Ami egy társadalom fenntartásához azért szükséges, úgyhogy ezek mindig ilyen félig meddig társadalom kívül. Még a növényeket is. Gondolj be, hogy ebbe születsz bele, azért az kemény életben ezen. Jó, akkor a földi léted egy verő szenvedés. Várjál, azon kívül mindig igazat kell mondanod, szexuális önmegtartóztatás. Az mit jelent? Hát, hogy nem szexelsz. Semmikor? Hát gondolom, gyereknemzés céljából lehet. Tulajdon tisztelete, nem vehet el semmi, amit nem adnak. Viszont nem nagyon lehetnek cuccait sem. Tulajdonokra se vágyakról való lemondás. Fú, bazd meg, ez elég straight edge-ek. Viszont másoknak segíteni kell, meg örülni mások jólétének. Tiszta szívű dolog, bár itt ki van kényszerítve, szóval. Ha tényleg betartják, akkor nyilván a legtöbb vallásnál kevésbé káros. És nincs is egy-egy házuk, aki mondjuk cserébe szétlopja az egészet. Szerintem nincs. Biztos van egy-két élősködő köztük, de hát nem tudom. Ja. Figyelj, ez szép, mondjuk, hogy melletted ilyen ember vagy, akkor nem aggódsz, ez tök jó. Vagy a környezetedben ilyenek élnek, bár biztos fura, hogy a söprögetnek, de becsülendő, de magamnak nem kívánom. Nem. És akkor mi jár ezért a... Na hát igen, a földi szenvedés a túlvilágon, ahol van amúgy jó és rossz terület, hogyha meghalsz, mégse oda kerülsz valamelyikbe, hanem csak megszabadulsz az élettől és beolvadsz a... Figyelj, mondjuk lehet, hogy nekik ez, még ez is jobban hangzik. Hogyha így kell élned, akkor az, hogy milyen, még csak nem is fogsz reinkarnálódni, nem kell többet söprögetned az utcát magad előtt. Akkor ez már egy pozitívum. Na, ez B. Azt mondod, ne, ez... Igen. Na. A. Ez B. Ez legalább valami érdekes benne, én azt mondom, de hát a ellenségemnek se kívánom. Ugyanazt a jutalmat kapott, mint az ateizmusban, csak még a földi léted is egy pokol. Jó, a következő a Bahá'í, amit a 19. század közepén Perzsiában alapítottak, és egy egyisten hívő vallás, aminek a filozófiája az, hogy minden egyes vallással együtt kell élni, és boldogságban kell élni. Tanítás arra buzdítja híveit, hogy az összes vallás követőjével egyetértésben és megkülönböztetés nélkül érintkezzenek. Nem szabad vakbuzgónak lenni, gőgösnek, cívódni, viszálykodni. Mondjuk azt elmetek a kereszténységben se lehet, ezt mégis sikerül nagyon sok embernek. Némelyeknek. De itt nagyon kedves dolgok vannak leírva. Egy vallás, ami elfogadja a többi vallás. Ez azért egyedi dolog szerintem. Legalábbis aminek ez az alapja, hogy ezt kijelenti. Ja. Az abban... De most ez mindent elfogad, de mi a saját? Hát semmi, kedvesnek kell lenni. Testi tisztaság, gondolom megint csak egy kis... Celibátus. Kis celibátus. Hajna már, miért kell minden vallást elrontani ezzel? Igazsághoz való ragaszkodás, lelki tisztaság, megbízhatóság, vendégszeretet, hűség, udvariasság, türelem, igazságosság, tisztesség, ezek nagyon szép dolgok, ez nagyon kedves. Viszont mit kapsz? Egy új létstádiumba kerülsz, miután meghalsz, továbbfejlődsz, és egyre közelebb kerülsz Istenhez. A túlvilági előrehaladás attól függ, hogy milyen erőfeszítéseket tettünk a világi életünkben. A mennyország és a pokol nem valóságosan létező helyek, hanem lelki állapotok. A mennyi az Istenhez való közelség, a pokol pedig a tőle való távolság. Szóval itt nem hét bugyra van a pokolnak, meg nem tudom, a mennyországnak egy. Hanem ez egy skála. Na igen, ez egy menny pokol analóg skála. Ez egy estér. Ez es. Ez egy Jolly Joker, minden egy. Mindent egyesít. Következő a spiritizmus. Ez egy vallás? Hát, ez egy modern vallás. Egy olyan vallás... Majdnem már írják a kommenteket a spiri lányok. De ez nem az a spiri. Ez a Churchill meg a Conan Doyle-féle spiri. Ez ilyen... Churchill? Igen, ez 19. század, 20. század eleje ilyen. Felfogása szerint az emberi szellemből, lélekből és testből áll. A szellem isteni eredetű és halhatatlan. A lélek összekötő kapocs a szellem és az anyagi test között. És akkor ebben a vallásban vannak a paranormális és okkult jelenségek. Hát, mondjuk izgalmas. Okay. Ezt azért találták, hogy a Hollywoodnak legyen miről ilyen filmeket forgatni? A ördögűző az ebben a világban játszódik? Ez a nem, lore. Az a valóságban van, nem. Miért ez nem? De. Na. Akkor ebben a világban. A test halál, akkor a szellem tovább él, és folytonos tisztulás esetleg reinkarnáció révén alkalmassá válik az örök életre és a boldogságra. A szellemek boldog vagy boldogtalan állapota emberi életük, cselekedeteik eredménye. A legnagyobb erény az embertársi szeretet. Ezt kell gyakorolni az életben, a spirituális tökéletesség elérése érdekében. Nincs kivéve belőle a testiség, Ádám. És tudsz beszélni a szellemekkel. Fia, ez egész jó, ez átír is lehetne, de nem tetszik a neve, úgyhogy bétír. Teljesen jogos szerintem, mert azért ennél korrektebb skála szerintem nem fog készülni a vallásokra. Igen, ezt szerintem itt most ezt tanítani fogják az iskolában. A szikizmus. 25 millió, majdnem 26 millió vallják. Igen, de a Civilizationsből ismered, hogy melyik a jelenem. Jó. A szikizmus a hindu és a muszlim vallásháború környezetében kifejlődő egyistenhívő vallás. Mindkettőből vett át elemeket. Na. Már látod, hogy nem tud eredeti, nem? Nem tud eredeti, de közben legalább, ha nem tudok dönteni, mondjuk a hindu és a muszlim között, akkor tudom, hogy mi az én dzsemem. Őszinte életet kell élni, törődni másokkal. Minden napot hajnali mosdással kell kezdeni. Szoktam, mert nem tudom, hogy hajnalnak nevezzük el. Mit nevezünk hajnalnak? Hát amikor fel kell a nap Ádám. Télen az már viszonylag jó. Guruk tanításain és az Adi Granth himnuszain elmélkednek. Ezt kell csinálni, elmélkedned kell. Szoktam. Uh-huh. Név ismétléséből álló hangokból való meditációt folytatnak. Meditáció, ez korrekt, amúgy az jót tesz fel a grekkel. Kántálnod kell. Figyelj, a kántálás segít az ilyen ismétlődő dolgok amúgy, szóval megértem, hogy miért, jó? Tehát azt mondja, hogy a lélek egy reinkarnációs körforgásban van. Ebből viszont ki lehet szabadulni, nyilván a megfelelő élettel. Igen, mert beszervezek. Igen. Fegyelmezett életet élnek, gyakran társadalom érdekeit szolgáló munkát végeznek, jövedelmük tizedét rászorulóknak, és nem pedig az egyháznak adják. Ez nagyon szimpi, ez nagyon szimpi. Mm-hmm. És ki a rászoruló? Aki szóval csöves. A testvér. Azzal a nagy céggel. Van egy haverjuk, aki nem csinál semmit, csak ott éleskedik körülöttünk. A halál után a lélek visszajön a földre, vagy ha valaki méltó életet élt, az el kell Istennel egyesül. Szóval mész a boldogságba, vagy jössz vissza. Try again for az ember. Ez igazából olyan, mint a játékban nem az van, hogy mondjuk kész vége, hanem a rosszul sem, akkor újra kezdhetem. Ez egy átír. Hát ez milyen szarba, azért erre nem számítottam, hogy a fekete az nem fog működni. Hát nem, PNG-ket kellett volna letölteni. Azt hittem, hogy az lesz a legjobb ötlet pedig. Következő a judaizmus. Hú, csomó kacifántos szabály van. Judaizmusban is például az ilyen nagyon ortodox vonal, ami még nem tekinti egyenrangúnak az embereket se, akik nem judaisták. Ez a nagyon ortodox vonal, ez nem mindenki ezt vallja, csak annak is van több ága. Hát a legtöbb vallásnak amúgy, ami több száz vagy 10 millió fölött van már ez is. Annak általában már nem tudnak megegyezni a dolgokban, és van egy csomó ága, és a keresztény meg ilyeneknek tényleg több ezer ága van, szóval most csak egy nagy általánosságról beszélünk ezekről, ugye. A zsidó vallásban is, tehát alapvetően itt is azok vannak leírva, hogy akkor jobbá kell tenned magad körül a világot, ez végül is az alapvető célod az emberi életedben. Aha. Szóval nem az, hogy izét, nem tudom, akkor aki nem úgy él, mint te, akkor azt megvesd. És attól függetlenül, hogyha vannak ilyen vadhajtásai. De így is nagyon sok plusz szabály van. Szombaton nem tudom hány lépést lehet megtenni, százat. Százan? Már mint a házon kívül, vagy hogy van, hogy a kerítésen kívül, és akkor Izraelben a városokban de meg szerintem... így be vannak húzva ilyen zsinórok, hogy nem tudom, hogy az a kerítés, vagy nem tudom. Szóval, hogy így ki kell játszaniuk a saját vallásukat csomószor a sok szigorú szabály miatt. Hát, mint amikor azért el kell bújni Isten szem elől a muszlim vallásnál, nem? Igen, hogy az asztal alatt tesznek. Vagy... vagy sötétben, vagy nem tudom. Nem, az, az más a... Hát úgy isznak. Ja, nem látja. Aha. Hát igen, ezek, ahogy, ahogy így meghajlítod. Itt olyan szabályok vannak, amit tényleg azért nehéz betartani a modern világban. Szóval valahogy adaptálódni kell hozzá. Jó, de például ez is szerintem az ortodoxok, akik ennyire szigorúan tartják, egy újvonás zsidó, az valószínűleg nem figyel arra, hogy hányat lép egy szombaton. Nem tudom. Én csak arra emlékszem, az egyetemen volt egy srác, akinek mindig szombaton a balekjainak kellett meggyújtani a cigijét, mert ő nem volt hajlandó. Jó, ez kóser állatok kóservágása, húst és tejet a konyhában teljesen külön kell kezelni, tárolni, egymás után csak 30 perc elteltével lehet fogyasztani. Két hűtő kell alapból. Tilos az embernek az egész testét, vagy akár a teste nagyobb részét is meleg vízben. Amiben teljes hús is van. Emeltnek egy jó karbonárát. De hogy kipiszkálják a sonkát, és 30 perccel később eszik. Akkor már nem kárbonálna. Tilos az embernek egész testét, vagy akár teste nagyobb részét is meleg vízben fürdetni. Ez a kivételek a szabad forrású vizet. Akkor Magyarországon eléggé jól lennének. Hát, csak ami már ki van építve, az ugye megint szürke zóna, nem? Jó. Oké. Tilos fedetlen fővel 4 lépést tenni, vagy valamelyik szent szót kimondani. A fedetlen fő az a kipa, az már fedésnek számít. Igen, igen, igen. Gondolom azért találták ki, hogy ne följön fel a agyuk a melegben, és akkor mégis legyen valami a fejükön. Ja, ja. Kipa az egy gyakorlatilag egy ilyen evolúciója, a legkisebb sapka, amit még hordtatok, és kiátszottam a rendszert. Figyelj, kipa is legalább ilyen, mivel annyira másért nem vennéd fel, csak vallási okokból, divatból, vagy, vagy nem tudom. Vannak biztosan kipa divatok amúgy. Igen, de hogy, hogy ezért ennyi egyedi megkülönböztetés. Szóval, hogyha mondjuk egy baseball sapkát hordanának, azt más is felveszi, mert hasznos, hogyha ja. Na, érted a kipát, nem veszed fel azért, mert hasznos, ha csak nem a kopasz pontodat akarod eltakarni, vagy nem tudom. Igen, igen, esetleg az, ja. Oda ragasztod. Óvakodjon a férfi attól, hogy két nő között menjen. A nő, hogy két férfi között menjen. Ne járjon az ember két kutya vagy két sertés között, és épp úgy ne engedjenek kutyát vagy sertést maguk között menni. Ez fontos. Mi? Férfi attól, hogy két nő között menjen. Igen. Nem lehet ilyen fiúlány-fiúlány izébe menni. Menni? Sorba. De csak menni? Igen, ez a sétálás. Jó, hát akkor jó. Jó. Nem elmenni. Van menny és van pokol. Van egy eljövendő világ, ahova tiszta lelkűek mennek, és van a gehenna, ahova mennek emberek égni, amíg meg nem tisztulnak annyira, hogy belépjenek az Olam Habába. Jó, akkor nem végleges, akkor csak egy tisztító tűz. Igen. Jó, ez nem rossz. Ja, amúgy most elmondom, az elején kellett volna, hogy valójában nem tudunk semmit amúgy ezekről a vallásokról. Ez egy szórakoztató műsor. Összegyűjtöttük, amit találtunk. Most már mindegy, csak kár. Ezt is engedd el, ez az utolsó műsorunk. Ja. Figyelj, én azt mondom, hogy a B is lehetne, mert tetszik, hogy a tisztító tűz után, de ez a sok szabály, ez kiakaszt. Okay. Pedig meggyújtathatnád máshol a cigidet szombaton. Ez nem rossz. Következő... Bejuthatnék elég a sulikba. Igen. A következő a vikka. Elvileg nyugaton is valahány híve azért van, de én azt olvastam, hogy ez amúgy valami afrikai vallás, és ott azért több híve van. A nyugati világban először a brit Gerard Gardner kezdte népszerűsíteni 1954-ben, miután az országában hatályon kívül helyezték a boszorkány ellenes törvényt. Ó, Istenem, a spiritiszták amúgy, úgyhogy itt van egy kis visszautalás is. Egy modern misztérium vallás, amely vallási és mágikus nézeteken alapul. Animista és többisten hívő nézeteik vannak. Amúgy nekem mindig izgibb a többisten hívő vallások, mert mindenféle egyéniségek vannak az istenek között. Hogy bevallom őszintén, nem is a vallásokhoz vonzódom, hanem inkább az ilyen mitológiához. Ez a görög, a északi mitológia, ezek szerintem sokkal érdekesebbek, mint a vallások. Tök jó sztorik vannak benne, tök jó lények, a tényleg emberiek az istenek, menjünk tovább, igen. Na, van 7 alapelv, az istenség két pulsú, van férfi és nő. Ez minden... már az alaptörvényünkben is benne van, legalább ezt átvettük, jó? Vikka kormány. Az istenség az mindenben benne van, ebben a bögrében is, és benned is, ugyanúgy. Minden ember a mentális erő adományával születik. Aha. Már nem mindenhol van így. Van mágia. menő. Amit, hogyha hiszünk benne, akkor van. Csak varázsol lehetsz, vagy lehetsz warlock is, meg ezért. Szóval... Nem tudom, ilyen warrior monk is lehetsz biztosan. Attól függ, hogy mit lehet választani, mert most megszoktam, hogy most ugye ott volt a Baldur's Gate-ben, nagyon sok fajtát lehetett választani. De mindenki tud egy kicsit varázsolni, nem a paladin is. Jó, már Vika szerint. Van reinkarnáció. Szexualitás szentsége. Két ember fizikai egyesülése szent esemény. E vallásban sok szexuális szimbólum található meg. Na, végre valaki, akikkel nem pirankodnak. De az azt jelenti, hogy bármilyen szex az szabad, meg, vagy hogy van ez? És szent. Jó, hát jobb, mint a tiltanák. És ez nem tudom, mit jelent pontosan a gyakorlatban, hogy szent, szóval nem szabad. Hát pontosan Ádám, én se tudom. Valószínűleg az, hogy itt támogatva van a szex, és hát nem feltétlenül csak két ember között. Én úgy feltételezem. Ez estír. Melyik az? Ez, ami nem látszik? Nem, úgy látom, hogy a Vika is kikerült ebből. Egy dolgod volt. Márja, nem is. Hát nagyon sok dolgom volt Ádám. Szépen megcsinálta, és... Kusoljál már. Ilyen sátánista jel. Igen. Ide rakja a Roli. Igen, és berakja oda, hova rakod Ádám. Most ott lesz. Hát ez estír. Lehet varázsolni és kúrhatsz. Na de várjál, mert mit ajánl? Túlvilágot leggyakrabban nyárországként írják le. Itt a lelkek megpihennek. Már tetszik, hogy nyár és nem őszország vagy tél. Igen, és itt csak pihengetnek a lelkek, gondolkoznak, hogy mit éltek át, és aztán utána meg visszamennek. Élni, és kúrni, és varázsolni. Hát, bazd meg. Estír, magasan. Kicsit reszetelősz, hátradősz, elmélkedsz, hogy mit csinálok máskor jobban, azt visszamész. Ez epik. Fúzos. Én ezt adom. Na jó van, taoizmus. Kína egyik legnagyobb autentikus ősi vallása, 8,7 millió fő. Szóval van a földi élet és a túlvilági élet. Uh-huh. Az állandó mozgó és szakadatlanul változó valóságot taónak nevezik, és olyan kozmikus folyamatnak tekintik, amelyben minden dolog és nem dolog benne foglaltatik a tao a világ ős oka. Mi a nem dolog? Mit tudom. Ha minden dolog. Képzeld el egy dolgot. Na, ami nem az. Na jó, megvan, oké. Okay. Az egység létrehozza a Ying és Yang kettősségét. Az őserő dualista megnyilvánulásából létrejön a bolygó kapitánya. Az életlehelet, Chi, amely a két erő harmóniáját eredményezi. Amúgy én a rohadt életben tudom, hogy letöltöttem egy Ying-Yangot, és az sincs itt. Jó, a taoizmus szerint nincs semmi, amitől meg kell váltódni, meg kéne menekülni, vagy éppen amiből meg kell gyógyulni a lelkednek. A megváltásban, a megmentésben, vagy a gyógyulásban való hit a kárhozathoz, elveszéshez, betegségekhez vezet, olyan módon, ahogy a jóban való hit a gonoszban való hithez való vezet. Mi? Hogyha hiszel a jóban, az azt jelenti, hogy van rossz. Úgyhogy nem hihetsz a jóban. Jó, nem is hiszek. Nem, igen. Hanem nincs semmi. Nincs semmi? De akkor hogy kell élni? Nincs semmi. Nincs. Nem kell csinálni semmi. Átír. Oké, okay, mit kapsz? Semmi. Jó, átér. Ez a standard? Igen. Akkor az A az a nulla. Az A az jó. A másiknál se kell nagyon csinálni semmit, de ott mindenféle kúrhatsz össze-vissza, nem tudom, mik vannak ott. Na, meg varázsolhat. Ez nyilván az S. Hinduizmus. Történelem során dinamikusan felvédő vallás. Ez már a népszerű, 1 milliárd fő vallja ezt. Igen, kicsit igen. Többen vannak. A hinduizmus azoknak a különféle sok esetben egymásról igen távolinak tűnő hitrendszereknek és szent írásokban lefektetett gyakorlatoknak a gyűjtőneve, amelyek alapvető világnézetét a szaná, Sanatana Dharma határozza meg. Jézusom, egy rövid összefoglalót veszek akkor inkább, mert itt a Dopman valószínűleg hetekig tudna motyogni erről. A buddhista, nem hinduista. Mindegy. Pont ugyanannyira buddhista, mint amennyire hindu, úgyhogy mindegy. Igen, nem ehetsz húst. Jó, ezt még kibírom. Kábítószerektől való tartózkodás. Minden benne van. Kávé, sör, zsíros ipa. Nem ihatsz zsíros ipát. Hát ez már nem tetszik annyira. Korlátozatlan nem élet? Elkerülése. Miközben megy magamtól is. Szerencsejátékok és ez pénzügyi spekuláció elkerülése. Ez korrekt. Négyből egy. Oké. Okay. Amikor valaki elhagyja a fizikai testét a halál, akkor megjelenik Yama, a halál istene udvarára egy exit interjúra. De nem csak a Yama van ott, hanem a Chitragupta is ott van, aki a kozmikus könyvelő, ahol, aki vezette, hogy akkor mit csináltál. Meg ott van a Varuna, aki a kozmikus hírszerző. Fú, igen. Igen, és akkor hát ott megnézik az életedet, hogy akkor ez rendben van, vagy nem, és hogyha jó indulatú voltál, akkor pihenés és kikapcsolódás vár rád, hogyha rossz indulatú voltál, akkor meg a pokolba mész. Örökre? Nem, addig, amíg a karmádat ki nem meríted. Miután kimerítetted a karmádat. És lehet fellebbezni, hogyha szerintem jó indulatom voltam. Nem lehet fellebbezni. Nem, az a jogerős az a döntés. Csomószor ezekkel a megítélésekkel, hogy nem ilyen fekete-fehér egy ember cselekedete, hogy van a rossz indulat meg a jó indulat, hanem egy csomószor lehet, hogy valamit a nagyobb jó érdekében csinálsz, de pillanatnyilag lehet, hogy rossz indulatnak tűnhet, vagy fordítva, vagy valamit azt hiszed, hogy nagyon jót csinálsz, de közben hosszú távon ez az dolog. Ez nem ennyire fekete-fehér, és ezt hogy lehet ezt utána megvitatni rendesen? Ja, tetszik a hinduizmusban, hogy vannak ilyen elefántfejű dolgok, meg mindenféle, ott a templomok tetszenek amúgy, ezek a félig állat, félig emberizék, azok sokkal mókásabbak. Izgibb egy ilyen hindu templom, én szeretem őket, színes, mindenféle érdekes állat van, szóval alapvetően nem tetszik C-beraknám, de ezek az állatok, ezek a B-be berak. Nem az az, hanem az egeret vind oda. Iszlám, az is. 2 milliárd. 2 milliárd, az kemény, az nem. Elég sok. Az iszlámnak az alapjai azok elég jók, tehát itt is szépen kell élni, meg amúgy van egy csomó közös gyökere a kereszténységre, ezt el szokták felejteni. Ja igen, ez a három ábrahámi vallás, nem? Ugye a judaizmus, a kereszténység, meg az iszlám. Igen, hát és a Jézus az azt hiszem a iszlámban is szerepel, csak ő ott inkább történelmi személy, mint a Isten fia. Ott egy proféta. De csak érdekes, ezt el szokták felejteni, hogy azért ez közös gyökérből jön az iszlám, meg a kereszténység. Figyelj, az iszlámba, ugye nagyon hinni kell, ez nagyon fontos. 5-ször kell imádkozni. Fú. Adakozni kell, de csak egy évben egyszer, nyugi. De bármennyit? Bármennyit. Akkor mindenki a 31-én rohan adakozni. Oké. Adóév záráskor. Egyszer az UNICEF-nek 1500 forintot, és van a ramadán böjt. Amúgy a böjt érdekes, hogy inni se. Szóval azt hittem, hogy legalább vizet ihatnak, de semmit. Nem ihatsz, nem el. Különösen menők még a nyálukat se nyelik le. De hát ezt nem lenyeled. Te mindig lenyeled a nyálad, vagy magától lemegy? Hát nem mindig. Te neked folyamatosan nyelni kell, különben meghalnak? Nem, ramadánkor nem. Ja, jó. Csak így él. Percenként nyel egy. Most épp lenyeltem a nyálát. Most, ahogy ezt halljátok, gondolom, mindenkinek hirtelen le kell nyelni a nyálát. Mert külön megfullad. Igen, de hogyha ramadánkor nézi valami iszlám ember, akkor nagyon sajnáljuk, rábasztál. És a mekkai zarándoklat, ami biztos szép hely. Ezek a kötelező dolgok. Ja, arra van egy nagyon érdekes videó, az nem a vallási tekintetben, de hogy a ramadánnál, amikor hogy van ez a zarándoklat, az kb. A világ egyik legnagyobb esemény, ahol a legtöbb ember vesz részt, és voltak nagyon nagy tömegkatasztrófák. És most már nagyon durván szabályozva van. Nagyobb amúgy dolog, az, mint a böjt, mondjuk az, hogy este után, amikor napnyugta van, halálra zabálod magad, az lehet, hogy nem segít, de amúgy lehet, hogy mondjuk olyan szinten egészséges lehet, az nem, hogy nem iszol vizet, de hogy egy kicsit a súlyszabályozásban, meg az, hogy egy kicsi önmérségletet tanúsíts abban lehet. És tudom, hogy az iszlámnak milyen a megítélése itthon, de az iszlám, mint látjuk, 2 milliárdan követik, és az a nagyon szélsőséges iszlám, azt nem kell összemosni a többi iszlámmal, mert az egy nagyon-nagyon-nagyon ilyen kis százaléka amúgy. Hát amit alapból a vallás tanít, az nyilván itt is egy pozitív dolog, hogy tanulj, akkor találkoztál ilyen iszlám országokban, iszlámokkal nagyon-nagyon kedvesek és barátságosak egy csomó helyen. Ez azért, ez a böjt azért nehéz lenne kibírni, de engem nem tetszik az, hogy napi 5-ször kell imádkozni, és megvan, mikor, melyik irányba, néha éjszaka is kell, vagy hogy van. Ne, de azt hiszem úgy van adott időpont, de a következő időpontig még bepótolhatod később is. Ja, van ilyen csúszó ima? Na, lehet, hogyha nem érsz rá meg ilyenek, persze, akkor lehet valamennyire csúsztatni. Na, és hogyha nem tartod be ezeket, akkor nyilván a kénköves pokolba jutsz, ahol fekete tűz martalékává válsz, és szörnyek vannak. Nem tetszik. Ha viszont nyersz, jól csináltad a dolgodat, akkor a Jannah kertjeiben hűvös árnyalatú heverők és párnák díszelegnek, gazdag szőnyegek terülnek el, csészék tele borral és minden hússal, gyümölcsel. A férfiak örökké fiatalos, gyönyörű hűrt kapnak. Mit? Azok a csajok, amelyek előzetesen nem érintett ember. Szóval ők mit kapnak? A férfiakat? Nem, mert őket akik, már, hát akiket már érintett másik férfi. Na, szóval hát. Én azt mondom, hogy ez egy olyan, mint egy, hogy mondjam, egy kicsit úgy érzem, hogy ilyen sokat kell belerakni, sokat kockáztatsz a kénköves pokollal, de meg ott is nyerhetsz. Ez egy ilyen... Mondjuk örökké ilyen kurva jól élni, az nem olyan. Igen, örökké kurva jól érsz, bár lehet, hogy azt is meg lehet unni a végtelenségig, de hogy igen, a kénköves pokol nem a legjobb, meg nagyon szigorú dolgok vannak, ami nem tetszik. Szóval a C-ből kezdeném, de aztán a jutalom az azért epic, meg amúgy is életükben is van több nehézség, meg ilyenek. Nem? Szóval ez egy B-tír. Igazából lehetne följebb is, mert szép a jutalom, de ez az nagyon szigorú dolgokat, az nehéz betartani, főleg egy ilyen magamfajta embernek. Buddhizmus. A végcélod az, hogy a nirvánába elkerülj, és addig pedig nyilván azért van néhány szabályozás. Amúgy, hoppá, a buddhizmus filozófiai gyakorlati alapú világnézet és vallás elsősorban azoknak a körében terjedt, akik a hinduizmus által szentesített kasztrendszer ellen tiltakoznak. Ez már egy pozitívum nekem. Meg amúgy az is érdekes, amúgy a buddhizmus nem teljesen olyan, mint egy klasszikus vallás. Szóval nem annyira az ilyen túlvilági dolgokba hisznek, inkább a földi életre összpontosítanak, és hogy ott mi, hogy lehet kihozni a maxot. Buddha igyekezett megosztani másokkal saját tapasztalatait azzal a céllyal, hogy megszabaduljanak a szenvedéstől, elérjék a nirvana állapotát, kiléphessenek az újjászületés és a szenvedés örökös körforgásából. Az jó. Tehát az élet egy nyűk, mégis azt tanácsolja Buddha, hogy tartózkodj az élet elpusztításától, a lopástól, a szexuális visszaéléstől. A hazugságoktól és a bódító italoktól, és összpontosít sokkal inkább a megvilágosodásra. És ezáltal eljuthatsz a nirvánába, ahol a lelked végre megnyugodhat ettől sok nyomor szenvedéstől, baszakodástól. Mint például, hogy ilyenkor műsort kell csinálnunk, ezt nem kell soha többet csinálni. Meg embereknek hallgatni. Figyelj, én nekem azt tetszik benne, de ezt se raktad be? De az a kerék. Hát ez szerintem egy átír. Tetszik, hogy mennyire koncentrál a földi lét szépségére is. Várja, tartózkodjon a szexet. Már nem lehet kivenni. Nem szedheted ki. Most már B. Hát, hogy nehéz kielvezni az életet. De mondjuk a nirvana, az jó, jó cucc. A vudu hite és gyakorlata átfedésben van más vallásokkal, elsősorban a kereszténységgel. Fura. De animista, 60 millió ember vudus. Egy animista kultusz, ami a spiritizmussal is keveredik. Hímei zömmel hisznek egy legfelsőbb lényben, aki nem avatkozik be a mindennapi életbe, és számos olyan szellemben hisznek, akik közben járnak és alakítják az emberek életét. Van mágia és boszorkányság. Nem rossz. Nincsenek írott szabályok és központi hatóság. Nagyon jó. Az ilyen anarchista vallás? Igen, kicsit igen. Na jó, ez egyre jobb, igen. Nem hirdeti a jó és a rossz közti határozott szétválasztásba vetett dualista hite. Nincs jó és rossz. Nem is rossz. Viszont vannak szellemek, van mágia, vannak rituálék, de nincsen igazából megszabva, hogy ezt mit és hogyan kell csinálnod. Halálod után beleolvadsz a nagy egészbe, de a vudu azt is tanítja, hogy a halottak továbbra is részt vesznek az emberek ügyeiben. Szellemek... Be kell mennem a izébe, a hivatalba, bazdmeg. Ott kell ülnem a kis izé... papírkámmal. Csak részt vesznek az emberek ügyeiben. Ja, jó. Tehát nem neked kéne. Könyvel nem az, kell nekik, vagy az... mit kell csinálni utána? Azért végre meghaltam, ezt még menjek, ezt könyveljek, vagy mi? Hát nem neked kéne ebben menned az MVM ügyfélszolgálatra, de te fogsz, mert segítesz. Ráadásul ezek a szellemek gyakran panaszkodnak, hogy éhségtől, hidegtől és nedvességtől szenvednek, és azért áldozatot követelnek az élőktől. Tehát amíg élsz, addig áldoznod kell ezeknek a szerencsétleneknek. És utána meghalok, aztán ott fog dideregni? Én ma majdnem ábaraktam, de nem tetszik most már. C. Következő. Dideregni! Kereszténység, gudolt kereszténység, ki ne ismerni. Van 10 parancsolat, 7 főbűn. Igen. A 10 parancsolatot megnéztük. Még meg se lehet kívánni másnak a házastársát. Igen. 7 főbűn a kevésség, büszkeség, gőg, fösvénység, kapzsiság, zsugoriság, bujaság, poziság, irítség, torkosság, mohóság, falánkság, harag, és a jóra való resség, lustaság. Ezek mind főbűnök, amit hogyha elkövetsz, akkor cseszheted. Ez a vallások, ezek tök jól belenevelik az emberben a szexuális frusztrációt, gondolom, azzal kapcsolatban, hogy semmit nem szabad, amit így a biológiailag szüksége lenne rá, a biológiailag kialakult testednek és elmédnek. Ja, azért gondolkodtam ma reggel, hogy ez mi a francér lehet, hogy ezt így tiltja mind egy csomó vallás, de én azt gondolom, hogy amiatt lehet, mert tehát a szexuális felvilágosultság az másmilyen felvilágosultságot is hoz magával. Hogyha megéled azt a szabadságot, hogy amúgy a jó dolgokat megélheted, akkor másból is meg akarsz majd élni jó dolgokat. Például jókat kajálni, és nem csak a király kajálhat jókat, hanem mindenki. És az pedig egy társadalomra nézve, ugye, aki irányítja a társadalmat, annak ez rossz. Én erre gondoltam. De ma reggel a Duszkapeti felvilágosított, hogy valójában a kereszténységnek az alapja, hogy a zsidó vallásból, hogy minden bűnödért ugye valami áldozatot kell bemutatnod, és akkor úgy lehet megbocsátást nyerni. De ezt Jézus már megcsinálta nekünk. Jó fej Jézus. Én alapvetően, nekem a kasztrendszerem az kereszténység, mert azt hiszem, én református vagyok amúgy. Szevasztok. Meg vagyok keresztelve, úgyhogy engem megváltott Jézus, ja. Vagy nem? De. Jó. Na. Sok más vallású szerencsétlenek ott szenvednek a saját életükkel, nekünk Jézus már intézte. De azért gyonni kell még, meg ilyenek. Hát de nem is ez lenne a lényege, hanem az, hogy ezt így megértsd, hogy Jézus milyen áldozatot hozott, érted, és hogy ezt miért tette, meg hogyan, és akkor, hogy így ezt a szeretetet átérezve magadban a lelki munkát viszont elvégezd, amit ez a bűnbánat megkíván. Már nem kell áldozatot hoznod testileg, meg nem tudom, meg kecskét áldozni, meg ilyenek. Csak a lelkedben kell ezt a bűnbánatot megcsinálni, de azt meg kell. Szóval, hogyha azt mondod, hogy én megbántam, házba vagyok, és aztán elmész megint ugyanúgy bűnözni, ez valójában nem segít. Eredmény, menj pokol, nyilván, tiszta sor. Az a baj, hogy nem, a kereszténységet kicsit szerintem megtépázta itthon a kormány, és emiatt rossz szájízem van, hogy erre hivatkoznak csomóan, hogy elküldhessenek a gecibe engem. És krisztusi szeretet meg a tanítások amúgy rendben vannak, a végtelen pokol az annyira nem tett. És amilyen életmód szerintem, amit szeretnék élni a világban, nem az, hogy bántani másokat, de egy csomó dolog, ami nem bánt másokat, de szerintem joga van hozzá az embernek, az nem segít, hogy akkor a pokolba kerülök, de hát meg lehet gyónni mindent. Ez jó. De szóval valójában lelki munkát kell végezni. Csak attól félek, hogy a mennyis ilyen szigorú, mint a vallás. Szóval mondjuk, amíg mondjuk a iszlámnál ott már szólnak, hogy igen, lesznek mindenféle jó csajok, akik folyamatosan ott van, attól félek, hogy a keresztény mennyország az olyan, mint egy szekta az is, és így jó, most már akkor, most már kiélhetem a dolgokat? Hát miért élhetnéd ki ott? Hát úgy lehet bekerülni, hogy nem éled ki. Szóval most milyen pontosan a mennyország? Hát ezt pontosan eldönteni. Ott elvileg nem arról van szó, hogy már megszabadulsz ezektől a testi iszéktől, ilyeségektől, és csak egy ilyen tiszta lelki boldogság van. Mint amit elképzelsz, hogy amikor a szeretteidnek megörülsz, az a boldogság van, és csá. Azt mondom, itt is azért eléggé kétélű dolog, hogy igazából raknám a B-be, de arra gondoltam, hogy a C-be rakom, az annyira felkúr majd pár embert, hogy erre cikkeket fognak írni. Aha, akkor miért nem a D-be rakod rögtön? Nem, mert azért a mennyország az a baj, nincs annyira pontosítva, szóval ide raknám a C-be. Hát, ha szar a mennyország. Igen, nem értem. Nem mondták, hogy mi. Most a mennyország az amit ezek a bigott keresztények gondolnak jónak, mert az nem biztos, hogy nekem tetszik. Ja, semmi, Zsolt. Ja. Egy vadászházba mert egy fiú. Csokkár. Erre szóltak, hogy erről nem beszélhetsz. Nem tudod máshogy elképzelni, és más vallás inkább nem is baszakszik vele, vagy némelyik másik vallás, hanem nézd, azt mondja az iszlám, hogy figyelj, öreg, annyit kurca, amennyit akarsz, meg annyit zabálsz, és akkor azt mondja az ember, hogy na hát ez tök jó hangzik, de ettől még, hogyha itt hagyod a testedet, és csak a lelked emelkedik föl, akkor lehet, hogy ez a sok kúrás, meg zabálás az igazából egy teljesen értelmezhetetlen semmire kellőség lesz. Lehet. És a kereszténység meg ezt mondja. Majd meglátjuk. Igen, és az utolsó pedig a repülő spagetti szörny egyháza. Na végre. Ahol is azok a parancsolatok, hogy, vagyis hát inkább csak az, hogy jobb, hogyha ezt csinálod, meg nem olyan jó, hogyha ezt csinálod. Jobb, ha olyan dolgokkal foglalkozol, amik jók. Aha. Jobb, ha harmóniában élsz a világgal. Az jobb. Ha művészetet kötetlenél. Igen. Aha. Meg hogyha együtt dolgozol másokkal. Igen? Az nem olyan jó, hogyha mondjuk bezárod az embereket. Jobb, ha nem dolgozol túl sokat. Jobb, ha nem értékeled a javaidat. Jobb, ha nem bántasz másokat. És jobb, hogyha nem cenzúrázol dolgokat. És mi a jutalmam? A mennyországban egy sörvulkán van, és nagyon sok kurva. De miért kurva? Miért nem csak szép nők, akik szexelni akarnak? Most a mennyországosnak fizetnem kell? Vagy hogy van ez? De nem. Nem azért kerülök ingyen kurva? Igen. Ingyen sör és ingyen ha valami kurva. Ingyen van, azt kurvának nevezik? Valami ingyen van. Hát a van. Kurvának nem az a lényeg, hogy fizetsz érte? És egy ingyen kurva az mennyire lehet jó? Akkor ribancok. De miért ribanc valaki azért, mert szereti megélni a szexualitását? Hogyha férfi sokat szeret szexelni, akkor az ribanc? Egy hívínyó. Miért kell stigmatizálni, hogyha valaki nem otthon akar maszturbálni? Én nem vagyok. Nem, Ádám, bazzeg, ez nem az én vallásom. Bazzeg, fiatal... ez volt odaírva. Fiatal ereje tejében lévő nők miért ne hatnának kurni, anélkül, hogy megbélyezed őket ribancnak? De itt nem erről van szó. Egy fiatal ereje tejében lévő nő, aki szeret szexelni, az is, hogyha ez szerint a vallás szerint meghal, és a mennyországból ő is kap egy ribancot. Ez van. Ezt adja. Én nem tudom, nem tudok mit mondani, Ádám. Olyan ez a vallás, mint hogyha a kutyapárt találta volna. Nagyjából arról van szó. Várjál, hogy rossz volt, és a pokolra jutsz, akkor viszont a sörvulkán az kipangott sört ad, és nemi beteg a ribancod. Hát igen. Nem én találtam ki. Ez nem teljesíthetetlen elvárások, ez úgyhogy már á. Itt azért, hogyha tényleg nagyon el kell cseszni, hogy ne kerüljél a... De miért sör? De ez van, Ádám, sör. Bor nincs. Na jó, ez amúgy nem áll. Ez B. Miért sör? Én szeretem, de nem csak sört, meg kurvákat akarok életem végig. Ez ilyen rockstároknak van kitalálva? Ilyen alsópolcos rockstároknak, nem? Igen, mert a szientológiát is kiadtad, meg minden. Bazzeg, ez nem az összes. Ja, persze, ez meg csak egy ízelítő volt ezek közül. Lehet csinálunk második részt. Nekem a Wicca volt a kedvencem. Ateizmus meg azért nincs benne, mert az nem egy vallás, hanem Ricky Gervais is mondta, hogy az emberek nagy része nem hisz több ezer vallásban, csak egyben. Ateizmus az ilyen, nem hisz több ezer vallásban, és még abban az egyben sem. Én is szeretnék hinni ezek közül párban, tök jó, megnyugtató érzés lenne, hogy ilyenek várnak, de hát nem azért nem hiszek benne, mert nem szeretnék, nagyon szeretnék egy csomóban hinni, nem ez akadályoz meg sajnos abban. De kivéve a Bahá'í, mert az mindegyiket elfogadja. Az egy Jolly Joker, ilyen szinten. Igen, nem. De a Bahá'ít lerakom álba, csak azért, hogy esbe mehessen a másik. Melyik? Az a vaka. Vicca. Jó. Szóval most akkor remélem, hogy tudtunk segíteni ebben nektek. A jövőre, vagy nem tudom, mikor lesz újra népszámlás, akkor tudjátok, hogy mit kell beírni. Most már mindenki nem eldöntött. Lehet akármit. Nem lehet? Szinte nem lehet akármit. Lehet, hogy egy évbe beírhatod. Hát most ezzel elment az idő, hogy a Csokkár itt prezentálta nekem itt ezeket a vallásokat, és szerintem tanulságos volt. Hogyha ez jól fut, akkor még csinálhatunk még egyet, amiben már nem PNG-ket rakok a tírdíszbe, és akkor látni is fogjátok. Ez kell néha olyat, hogy az emberek így leülnek, hogy jól van, ez így megnézni, és így mi a fasz? Ez most nem láttam jönni. Ilyenek kellene. Meg ez így szépen körbezáródott, mert a hét elején még a vallásról beszéltünk, és akkor most megnéztük. Csomóan nem tudják, hogy most milyen vallásuk legyen, ugye, népszámlás alapján, és akkor hát, ha egy kicsit segíthettünk. És akkor így mondják az emberek, hogy ezt nem láttam jönni. Leiratkozás. Na jó van, iratkozzatok viszont fel, ha még nem vagytok, és iratkozzatok fel a Fókusz csoportra, a Kókusz Pluszra, gyertek Twitch-en 9.30 kör hétköznaponta nézni és támogatni minket, Patreon, Twitch-en vannak sorsolások, egyre több lesz. Úgyhogy... A Fókusz csoporton egy epikus meglepetés vendége lesz a hétvégi rész, úgyhogy ezt mindenképp nézzétek. Én megnézném. Én is megnézném. Szerintem a Kókusz Pluszra, mire ez a videó kijön, már kijött egy új videó, amiben ilyen csak kérdésekre válaszoltunk a Csokival. És lassan vissza fog térni a közös többszörös is, úgyhogy érdemes velünk tartani. Fóki Csopira megküldjétek a videókat, amit megkritizálhatunk, amit már mondtam az előző videóban, hogy mire gondolok. És írjátok a kommenteket, mert már válaszolgatunk rájuk ugye a videóban. Szavaztaki! Szavaztaki, összeelköszönni, segíteni? Ha már péntek van is. Végre egy kis vidám péntek. Mi jövő héten újra itt leszünk. És ti? Itt lesztek?